وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عامل والوں کا ہم اتنا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. ہر وقت ہم اس کی نعمتوں کے سائے تلے لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے. ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بن کے رہیں. اور پھر اللہ نے مزید وعدہ کیا کہ جو شکر گزار بنے رہیں گے ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ان شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے. مفت میں نعمتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرنی ہے، اور پھر اس کو استعمال کر کے شکر کریں تو اور زیادہ بڑھے. اللہ پاک کی کیسی مہربانی ہے، مفت میں دیا کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اور پھر شکر پر اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ مہربانیاں ہیں اس کی کہ وہ بڑا مہربان ہے. روزانہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہی اس کی مہربانیاں ہیں کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اور پھر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کر کے شکر گزار بنو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو شکر بجا لانے پر مزید وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اس میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے اور بڑھائیں گے، نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. اور اگر اس میں ناشکری ہوئی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ عقاب ہے کہ ناشکری ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں، نعمتوں کو یاد کریں. بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے نعمتیں کی وہ بھول گئے، تو ان کو یاد دلایا کہ یاد کرو، ان کرو نعمت اللہ کے نام تو علیکم، یاد کرو نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی، تم کو فضیلت دی اور تم پر دوسری نعمتیں کی ہیں. ایسے ہمارے اوپر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے، بڑے بڑے انعامات. جس کو اگر ہم یاد کریں گے تو پھر شکر کی توفیق ہوگی، اور اگر یاد نہیں کرتے ہیں تو جو چیزیں نہیں ہیں اس پر ہمیشہ شکایت ہی باقی رہے گی. نعمتوں کو یاد کریں گے کہ اللہ نے زندگی دی، عدم تھا، کچھ نہیں تھا، زندگی دی ہے، میری زندگی میں اس نے تندرستی دی ہے, صحیح ساری مادہ دیے ہیں, جوانی دی ہے, اور بڑی نعمت جو دی ہے وہ دین کی نعمت دی ہے. اتممت علیکم نعمتی, بہت بڑی نعمت ہے دین کی نعمت. ان کے پاس دین نہیں ہے, وہ اس نعمت سے محروم ہے, اس کی دین کی رحمتوں سے, اس کی برکتوں سے اور اس انعام سے. اور اس بڑی نعمت سے, اتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے میری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی, وہ دین کی نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی جتنی ساری تعلیم ہے وہ تعلیمیں جزوی تعلیمیں ہیں, اور اس کے ذریعے سے آدمی زندگی میں دنیا کمانے کے اسباب سیکھتا ہے, لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ دین سکھاتا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ, کیسے جینا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیا پہننا ہے, کیسے پہننا ہے اور کیسے جینا ہے, اس لیے کہ طریقے سے آدمی جیے گا تو خوشحال رہے گا, خود فائدہ اٹھائے گا, دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا. اور جو آدمی طریقے سے نہیں جیے گا تو وہ نہ خود اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا اور نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا. جو گاڑی طریقے سے چلتی ہے منزل تک پہنچتی ہے, لیکن اسٹیئرنگ ٹیڑھی ہے تو کہاں جائے گی. بولو بھائی, ٹائر پنچر ہیں تو اس میں تو ایک منزل پر نہیں لے جائے گی. ان گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے, طریقے سے چل رہی ہے, منزل تک پہنچا دے گی, وہ قیمتی بنے گی, اور جو اندر بیٹھیں گے ان کو فائدہ پہنچائے گی, منزل تک پہنچا دے گی. ایسے جو آدمی طریقے پر زندگی گزارے گا, یعنی دین پر, اس دین پر جس دین کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے, تو وہ آدمی خود بھی اپنی زندگی سے, اپنی جوانی سے, اپنی طاقت سے, اپنے مال سے, اپنے اسباب سے فائدہ اٹھائے گا. اور اسی لیے اللہ پاک نے سارے اسباب دیے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مال اسی لیے کہ اس سے فائدہ اٹھا رہا, زندگی اسی لیے کہ فائدہ اٹھایا جاوے, جوانی اسی لیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاوے, تندرستی اسی واسطے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے, صلاحیت اسی لیے ہے کہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا لے. بیکار ضائع کرنے کے لیے نہیں یہ چیز, یا نقصان اٹھانے کے لیے بھی نہیں. لیکن آدمی اپنی زندگی سے, جوانی سے, مال سے, اسباب سے فائدہ اس وقت اٹھا پائے گا جب اس نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا سیکھا ہے. اس نے فائدہ اٹھانا سیکھا. ایک آدمی کے پاس زمین ہے 2 بیگھے, تو فائدہ کب اٹھائے گا اس زمین سے, جب کھیتی کرنا آتا ہے, ورنہ وہ پڑی رہے گی اور اس میں کانٹے دار درخت اگ جائیں گے, تو اس کی صفائی کا خرچہ ہوگا الٹا. فائدہ تو کیا اٹھائے گا اور اس سے نقصان ہوگا. ایسے ہماری زندگی ہے, جان مال ہے, ہماری صلاحیتیں ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا سیکھنا. جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے ہماری دنیا بہتر سے بہتر بن جائے گی. کوئی آدمی دکھی نہیں ہو, دکھی کرنے کے لیے تھوڑا بھیجا اللہ نے دنیا میں, دکھی کرنے کے لیے بھیجا ہے. بولو نا میں, وہ تو آدمی اپنے اسباب سے اور اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, اس لیے دکھی ہو رہا. ورنہ زندگی, اس زندگی میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے خوشگوار زندگی دینے کا, اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن وہ وعدہ اس وقت ہے جب آدمی اللہ کی شرطوں کو پورا کرے, ایمان لاوے, اچھے عمل کرے. تو پھر اگلا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کو, ایسی بندیوں کو, ایسے مردوں کو, ایسے عورتوں کو ہم دنیا میں خوشگوار زندگی دیں گے. خوشگوار زندگی دینے کا اس نے وعدہ کیا دنیا میں, لیکن اس کے اسباب بتائیں کہ یہ راستہ ہے, اس یہ طریقہ ہے, ایمان اور اچھا عمل ہے. کہ اللہ پر ایمان لائے, اور ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے, دل کی گہرائیوں سے اللہ کو, اللہ کی طاقت کو, اس کی قدرت کو, اس کی صفتوں کو تسلیم کریں. سب سے بڑا ہے, وہی کھلانے والا ہے, وہی کھلانے والا ہے, وہی پالنے والا ہے, زندگی اور موت کا مالک ہے, پورے کائنات کا کنٹرول اور نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا تنہا اکیلا حاضر مطلق ہے, کسی کی شرکت کا وہ محتاج نہیں ہے, اور اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے, اپنی قدرت سے چلا رہا ہے, پورا انتظام وہی کر رہا ہے. ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے, اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کا فرما ہے. سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے, وہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں نکل رہا, اللہ کی قدرت سے نکل رہا. اس کے اندر جو روشنی اور تپش ہے وہ اللہ کی قدرت سے, اللہ نے وہ اندر رکھی ہے, اس کی ذاتی نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے, صفر ہے. اللہ نے اس کے اندر روشنی رکھی ہے اور اس کے اندر تپش رکھی ہے, اور اس کو حکم دیا ہے, روزانہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہو جاتا ہے. آسمانوں سے برسنے والی جو بارش ہے وہ اللہ کا امر ہے, اس کے حکم سے آ رہی ہے, اور ہر قطرے کو حکم ہے کہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے, کس قطرے کو نقصان پہنچانا ہے. وہ مامور ہے اوپر سے, ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے. ایسے جو کچھ نظام چل رہا ہے اس نظام کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما, اور اللہ اپنی قدرت سے پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, اور ان اسباب کو اللہ ہی نے پھیلایا ہے. جو اپنے فرما بردار بندوں کے حق میں وہ اسباب موافق ہو جاتے ہیں, اور نافرمانوں کے حق میں وہ اسباب مخالف ہو جاتے ہیں. امر اوپر سے آتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, یہ بات طے ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی, قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, تنہا تنہا اکیلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے ذریعے سے رہبری فرمائی کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے, کیسے جینا ہے, کیسے عبادت کرنی ہے, کیسے کھانا پینا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ باتیں اپنے ماننے والوں کو, اپنی امتوں کو بتائی, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نبیوں کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوں گے. حکم دیا کہ ان کا اتباع کیا جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کے پیچھے چلا جائے, اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا. اگر اس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کامیابی کی طرف جائے گی. اس زندگی میں ہر چیز کی رہبری ہے, دل سے کن چیزوں پر جمنا ہے, کن عقائد پر جمنا ہے, اور جسم سے عبادت کیسے کرنی ہے, جان مال کیسے لگانا ہے, اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہیں, ان تمام چیزوں کی رہبری فرمائی اور ایک عملی زندگی بتائی, جس کو دین کہتے ہیں. وہ زندگی عملی ہے, جو آدمی اس کو عملاً سیکھے گا وہی آسانی سے کر سکے, جو آدمی اس کو عملاً سیکھے گا وہ آسانی سے چل سکے گا, کر سکے گا. جیسے لکھنا ایک عملی چیز ہے, گجراتی زبان میں یا ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں لکھنا ایک عملی چیز ہے, جس نے بچپن سے اس کی مشق کی لکھنے کی, تو ایک سال, دو سال, تین سال ہوتے ہوتے وہ بچہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کے لیے آسان ہے. एक तरफ मैं बोलता रहूं एक आदमी लिखता रहे तेजी के साथ लिखता है, उसने लिखने की मशक कर ली लेकिन किसी ने लिखने की मशक नहीं की, तो वो आदमी चाहे 60 साल का हो जाए और वो बहुत सारा माल हासिल करके करोड़पति बन जाए और उसके पास जमीन जागीर है बहुत बड़ी, लेकिन लिखना सीखा नहीं है, लिख सकेगा वो? बोलो ना भाई, उसके लिए मुश्किल है, दस्तखत करना मुश्किल है। सही कहें ना गुजराती में, सही नहीं कर सकता ऐसा कुछ करना, मन न क्या हो, करोड़पति आदमी लेकिन लिखने की मशक नहीं की। ऐसे दीन भी अमली चीज है, नमाज, रोजा, जकात, हज और दीगर जो अहकाम है दीन के, वो हुक्म जो है अमली। अगर उसकी मशक करते हैं तो दीन बहुत आसान है, बहुत आसान। देहात में रहकर आदमी दीन पर चल सकता है, जहां करियाने की दुकान भी नहीं है, और शहर में भी आदमी दीन पर चल सकता है। अरबों पति बन जावे फिर भी आदमी दीन पर चल सकता है, अरब पति वो भी चल सकता है, और बादशाह बनकर भी आदमी दीन पर चल सकता है, जैसे सहाबा ने हुकूमत के साथ भी दीन पर चल के बताया, माल आया तो माल के साथ भी दीन पर चल के बताया, ओहदे आए तो ओहदों के साथ भी दीन पर चले, लेकिन पहले वो सीख चुके थे, पहले दीन पर चलना उन्होंने सीख लिया, अमली तौर पर नमाज सीखा, वुजू सीखा और दीगर जो जो चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते रहे, कुरान सीखा, नमाज सीखी, वुजू करना सीखा, सब्र करना सीखा, शुक्र करना सीखा, इशार और हमदर्दी करना सीखा, उनके माहौल में बचपन से ही वो चीजें मिल रही, तो दीन पर चलना आसान हो गया। मदीना मुनव्वरा में ऐसा माहौल बना कि अमूमन अक्सरियत जो है वो दीन पर है, नमाजों के पाबंद है, रमजान आ रहा है तो सब रोजे रख रहे हैं, बीमार लोग रोजों के मसले पूछ रहे हैं ताकि रोजे रख सके, कैसे रखे, और हर वक्त का दीन उनके लिए आसान है। हमारे यहां चूंकि घरों में, मोहल्लों में, बस्तियों में उसका माहौल नहीं है, इसलिए दीन मुश्किल मालूम हो रहा है, बल्कि जहां दीन का नाम आता है आदमी समझता है कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, वो सर पर आ जाएगा। तो जितने दीन का माहौल है, नमाज का, तिलावत का, जिक्र का, उस उतना आसान हो जाता है एक मजमे के लिए, और जो उसमें भी नहीं है उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन जहां मामलात का मसला आता है कि आदमी सच्चाई अमानतदारी से कारोबार करे, तो अच्छा खासा नमाजी आदमी कहता है कि अरे इस जमाने में कैसे कर सकते हैं, पूरा झूठ पर मार्केट चल रहा है, हम सच बोलेंगे तो झटा हो जाएगा, क्योंकि वो सच बोलना सीखना पड़ता है, सच बोलना भी, बोलो भाई, झूठ बोलने की तो बचपन से मशक हुई थी, छोटे थे तो माँ बाप के सामने बोलते थे, स्कूल मदरसे गए तो वहां उस्ताद के सामने बोले, फिर व्यापार में लग गए तो तब व्यापारियों के सामने झूठ बोले थे, तो झूठ बोलने की इतनी मशक कर ली है कि हर हाल में बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलने की मशक नहीं की है। ऐसे नेमतें इस्तेमाल करने की तो खूब मशक की है, लेकिन शुक्र करने की मशक नहीं हुई है, सब्र करने की मशक ही नहीं हुई है। सारे काम जरूरतें वक्त पर पूरी होती रही है, तो इसलिए ये चीजें मुश्किल लगती है, हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। रहे खुदा में इसलिए निकाला जाता है कि अमली तौर पर दीन पर चलना सीखे। चार महीने जो मांगे जाते हैं, चार महीने वो इसके लिए कि अमलन दीन पर चलना, सच बोलना सीख लें, सब्र करना सीख लें, नमाज पढ़ना सीख लें, जिक्र करना सीखें, दुआ मांगना सीखें, खिदमत करना सीखें, दावत देना सीखें, अल्लाह रसूल की बात करना सीखें और अल्लाह रसूल की बात सुनना सीखें। अभी एक बड़ा मजमा हुआ है जिन्होंने सुनना भी नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा है, बोलो ना भाई, سننا بھی سیکھا نہیں ہے تو وہ سن بھی نہیں پاتے, اور بولنا نہیں سیکھا ہے تو بول نہیں پاتے. آدمی بہت سارے موضوع پر بات کرتا ہے, لوہے پر, لکڑے پر, حالات پر, لیکن دین کے پر بات کرنے کے موقع ہے تو نہیں پڑا. تھوڑی دین کی بات کر کے پھر حالات میں چلا جاتا ہے کہ دین کی بات کرنا نہیں سیکھا. تو یہ رہا ہے خدا کی جو محنت ہے وہ اس لیے ہے, اور اسی وجہ سے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنا سیکھے. چلنا سیکھ لیں گے پھر دین بہت آسان ہے, آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلتے جائیں گے. الدین یسر, کہ دین بہت آسان ہے, بلکہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے دین آیا ہے, مشکلیں بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. مشکلات تھی دنیا میں تو اللہ نے دین نازل کیا, اور اس وقت بھی مشکلات جتنی ساری ہیں اس کا حل ہر ایک اپنے اپنے حساب سے تلاش کر رہا ہے. کوئی اپنی غریبی کا حل تلاش کر رہا ہے مال میں, کوئی بے چینی کا حل تلاش کر رہا ہے کوئی دنیا کی ضرورت میں, اور کوئی اپنے ذاتی مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے اپنے کاروبار میں, کوئی حل تلاش کر رہا ہے حکومت میں, کوئی حل تلاش کر رہا ہے سیاست میں. اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے کیا اتارا ہے, بولا بھی بھائی, دین اتارا ہے. دین مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور آسانی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے, بغیر مال کے, بغیر پیسوں کے, بغیر عہدے کے, بغیر کرسی کے, بغیر حکومت کے, بغیر اکثریت کے, بغیر کوالیفیکیشن کے, آسانی کے ساتھ مشکلات کو حل کرنا ہے تو اس کا راستہ دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. خالی قرن اول کے نبی نہیں تھے آپ, قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا دین جو ہے ہر زمانے کے مشکلات کے حل کو لے کر آیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلات حل ہوں, زندگی آسان ہو جاوے, ہماری دنیا بھی بن جاوے, آخرت بھی بن جاوے, تو پھر آسان نسخے کے دین پر چلنا سیکھ لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جاوے, تو پوری دنیا کے انسانوں پر اس کی ہم محنت کر لیں کہ سب کے مسئلے حل ہو جاوے, تو وہ بھی دین پر چلنا سیکھیں, سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو جس کا حل نظر نہیں آ رہا, بہت سے لوگ اب اٹھا چکے ہیں کہ بھائی کوئی حل نظر نہیں آ رہا. حل آتا, حل ہے, لیکن وہ حل کو استعمال کیا جائے اس کا راستہ یہ دین ہے. اس لیے یہ نقل و حرکت, دعوت کی جو نقل و حرکت ہے, تبلیغ کا یہ جو مبارک کام ہے, اس میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشق کرنی ہے. خالی گھومنا پھرنا نہیں ہے, بلکہ اس راستے میں نکل کر ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اخلاق کی, اخلاص کی, اور جان و مال اللہ کے نام پر لگانے کی مشق ہے, ایک پریکٹس ہے. جب اچھی طرح سے مشق ہو جائے گی اور یہ صفتیں زندگی میں آئے گی, ایمان بڑھے گا, اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق پیدا ہو جائے گا, تو پھر ہمارے مسئلے حل کی طرف جائیں گے. یہ تعلق اللہ سے ہو گیا ہے, اب جہاں مسئلہ آئے گا اللہ سے کہیں گے, اور چونکہ مشکلات کو حل کرنے والا تو اللہ ہی ہے, تو یہ آدمی براہ راست اللہ سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے حل کر لے گا. اور آسان زندگی گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنے گا, آپ کے طریقوں کی محبت دل میں آئے گی, تو اپنے آپ زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی تو ہم نے خود مشکل کر رکھی ہے. ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا بریک پر پیر دبائے ہیں, اچھی طرح سے سٹیئرنگ گھما رہا ہے, گیئر بدل رہا ہے, گاڑی چلتی نہیں ہے, گاڑی چلتی, وہ خود ہی روکے ہوئے بیٹھا ہے. کون روکے بیٹھا ہے؟ حالانکہ پیچھے سے لوگ دھکا مارا پھر بھی نہیں جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, اسی نے بریک پر پیر رکھ دیا ہے تو یہ گاڑی آگے جائے گی. ایسے جو ہماری گاڑی زندگی کی نہیں چل پا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت والا طریقہ چھوڑ کر ہم نے ہی زندگی کی آسانی والی جو ٹائر تھے اس کو بریک سے دبا دیا ہے. تو جب سنت والا طریقہ اختیار کریں گے تو اپنے آپ گاڑی آسان ہو جائے گی, چلنا شروع ہو جائے گی, مشکلات حل ہو جائے گی. اس لیے اس راستے میں نکل کر ایمان بنانا ہے. کیا بنانا ہے بولو نا بھائی؟ کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے, اللہ کا فضل ہے, ایمان کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن ابھی ایمان کی حقیقت دلوں میں داخل نہیں ہوئی ہے. اس کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا, کلمہ ہم نے پڑھا ہے, اللہ کا فضل ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے. جتنی دعوت دیں گے اتنا یقین بڑھے گا, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, اخلاص کی اور آخرت کی, ان ساری چیزوں کی دعوت دینی ہے. جتنی دعوت دیں گے اتنا یقین اندر آئے گا, اللہ سے تعلق بنے گا, عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. پھر عبادت کے راستے سے جو اللہ پاک نے اس کے فضائل بتائے, نماز کے, ذکر کے, استغفار کے, اس کی فضیلتیں, وہ فضیلتیں اس وقت کارگر ہوگی جب اس کا یقین ہو کہ نماز سے اللہ پاک روزی کے مسئلے کو حل کرتا ہے, استغفار بھی جو ہے وہ کشادگی پیدا کرتا ہے. حالات میں آدمی گھس جاتا ہے, بہت زیادہ حالات میں آ گیا ہے, دروازے سب طرف سے بند نظر آ رہے ہیں, کیا کریں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ نکال دے گا. ہر تنگی میں راستہ نکالنے کا طریقہ استغفار ہے کہ آدمی توبہ کرے. استغفار یعنی توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر, اپنے گناہوں پر معافی مانگے. معافی مانگنے والے کے لیے راستہ کھل جائے. بولے گا آدمی بہت بڑا جرم کر دیا, کیس چلا ہے, اب سزا ہونے کو قریب ہے, لیکن اس سے پہلے اس نے معافی مانگی کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میری بھول ہو گئی, تو سامنے والے نے معاف کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ سزا ٹل جائے گی. ایسے جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ان مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ توبہ کرے, استغفار کرے, استغفار سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسے اعمال کے فائدے بتائے حدیثوں میں, مشکلات کا حل بتایا ہے, لیکن وہ اس وقت ہوگا کہ جب ان اعمال کا یقین دل میں ہوگا. اس لیے راہ خدا میں نکل کر دعوت دینی ہے, اعمال کی, نماز کی, ذکر کی, تلاوت کی, علم سیکھنے کی اور صلہ رحمی کی. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے, صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے, اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے, خرچ کرنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے. اس کا یقین آئے گا تو آدمی بھی خرچ کرے گا تو برکت ہوگی, ابھی روک کر بیٹھا ہے تو برکت نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہا ہے. آدمی خرچ کرے گا اللہ کے نام پر, اپنی جان بھی لگائے گا, مال بھی لگائے گا, جذبات بھی لگائے گا, تو ان چیزوں میں برکت کے دروازے کھلیں گے. تو اس کی دعوت جو پہلا اور بنیادی کام ہے, جو اس امت کے تمام افراد کا یہ کام ہے, راہ خدا میں جو جا رہے ہیں وہ اپنا زیادہ وقت اس میں لگائیں گے, دعوت دیں گے خوب جم کر, اللہ کی بڑائی بولیں گے اور اللہ کی قدرت کو بولیں گے اور اللہ پاک کی صفتوں کو بول کر اپنے اندر بھی اس کا یقین پیدا کریں گے کہ کرنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, پالنے والا, زندگی اور موت دینے والا, بیماری اور تندرستی کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں, اور کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. ایک ہی راستہ, جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے پر آئے, اسلام کا راستہ, اسی راستے پر سارے نبی آئے ہیں, اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئیں گے. اب آخری راستہ, آخری پیغمبر آپ تھے, آپ کے بعد اب کوئی نہیں. تو اب قیامت تک آنے والوں کی کامیابی کا راز اسی راستے میں, اسی طریقے میں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس کی دعوت دیں گے. اور خود بھی آپ کے طریقوں کو زندگی میں ہم داخل کریں گے, جماعت میں نکل کر ہر کام کو سنت کے سفر کریں گے, سفر سنت کے مطابق. کھانا کھائیں گے تو کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے, کپڑا پہنیں گے تو سنت کے مطابق ہے, دہنا پیر پہلے پہنیں گے, پائجامے میں پہلے دہنا پیر ڈالیں گے, کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے دہنا ہاتھ ڈالیں گے, مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے دہنا قدم داخل کریں گے, اور بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو بولو نا بس پہلے کون سا داخل کریں گے, بایاں پیر داخل کریں گے. ایسے ہر موقع کی سنت, سفر کی کیا سنت ہے, بیٹھنے کی کیا سنت ہے, سونے کی کیا سنتیں ہیں, عملی مشق کریں گے اور اس کی دعوت بھی دیں گے. لوگوں میں چلیں گے, گشتوں میں, عمومی گشتوں میں, خصوصی گشت میں, تعلیمی گشت میں, تشکیلی گشت میں, وصول کرنے کے لیے جائیں گے, اس وقت بھی ترغیب دینے کی ضرورت پڑے گی. تو اس وقت ایمان کو بولیں گے, اللہ کی بڑائی بولیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی بولیں گے, اور اعمال سے زندگی کے بننے کو بولیں گے, اچھے اخلاق کے فائدے بولیں گے, اخلاص کے فائدے بولیں گے, اور جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کے کیا فائدے ہیں اس کو خوب بولیں گے. کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں سال بھر 365 دن دکان پر بیٹھ کر وہ کپڑے کپڑا بولتا ہے, کبھی بند کر دی اس نے اکتا کر کہ بھائی یہ کیا صبح شام اسی کو بولنے کا, پولیسٹر اور کاٹن کو بولتے رہنا ہے, کبھی بند کرتا ہے, بلکہ جتنا دھندا چلتا ہے اتنا اس کو مزہ آتا ہے. ارے بیٹھتا نہیں, گراہک سننا نہیں چاہتا پھر بھی سنا, بس بھائی کا کہا نہیں, ارے اور دیکھو بھائی جوانا پیسہ نہیں, ایسا کہتا ہے نا, گراہک آتا ہے اس کے سامنے پاکٹ کھولتا ہے, ایک لایا دوسرا لایا تیسرا چوتھا پانچواں, وہ گراہک کہتا ہے کہ نہیں بس بس, ارے بھائی جوانا کا پیسہ ہے, جو آنا فائدہ چانا فائدہ, چاہ کپڑا ہو چاہ کپڑا ہو چاہ کپڑا ہو, وہ چپ کرنا چاہتا ہے کون گراہک, لیکن یہ چپ نہیں ہوتا, بولتا رہا کیونکہ اس میں نفع دیکھتا ہے, اس میں نفع دیکھ رہا ہے اور اس نفع کا یقین دل میں اتر چکا ہے کہ ابھی 5 میٹر لے جائے گا, ہر میٹر پر 20 روپے ملیں گے تو 100 روپے آ جائیں گے, تو وہ تھکتا نہیں ہے, اکتاتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے, ہمت ہارتا نہیں ہے, دن بدن کاروبار بڑھاتا ہے, اس کاروبار کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے. ایسے ایمان اور عمل کے فائدوں کو اتنا بولنا ہے, اتنا بولنا ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس کا یقین بڑھ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں, حدیثیں ہیں فضائل کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ جو روز مرہ کی آپ کی باتیں ہیں, تو آپ کی باتوں میں صبح شام یہی ہے, آپ تعلیم دے رہے ہیں, آپ فضیلتیں بتا رہے ہیں, آپ کامیابی کے وعدے کر رہے ہیں, کبھی نماز پر, کبھی ذکر پر, کبھی عبادت پر, کبھی صدقہ خیرات کی فضیلت بتا رہے ہیں, کبھی ماں باپ کی خدمت کا فائدہ بتا رہے ہیں, کبھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ بتا رہے ہیں, کبھی کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں, کبھی سلام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں, کبھی نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں, کبھی نماز کی طرف اٹھنے والے قدم پر فائدہ بتا رہے ہیں, کبھی وضو کے فائدے بتا رہے ہیں, وہی ہے نا, کبھی حسن اخلاق کے فائدے بتا رہے ہیں, کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ بتا رہے ہیں, وہی دے رہے ہیں آپ صبح شام رات دن. وہ جو حدیث ہے نا آپ کی صحابہ نے نقل کی, فلا موقع پر ہم آپ کے پاس گئے تھے, آپ نے کہا, آپ نے ذکر کی فضیلت بتائی, حج کی فضیلت بتائی, روزے کی بتائی, پھر روزے میں پیاسے رہنے کی فضیلت بتائی, بھوکے رہنے کی فضیلت الگ بتائی, اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کی فضیلت بتائی کہ وہ جو ہے اس کا کیا ہو. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اس کو بولیں تو وہ چیزیں زندہ ہوگی, سب سے پہلے ہمارے اندر آئے گی. اس لیے راہ خدا میں نکل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگا, اور دعوت یہ دینی ہے دین کی، ایمان کی، اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، خدمت کی، اور اس کے فائدے بتانے ہیں، فضیلتیں بتانی ہیں. اس لیے بتانی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر آ جائے، اپنی پہلے نیت کریں تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں ہی محسوس ہوگا اور ان چیزوں میں جی لگنا شروع ہو جائے گا، اعمال میں رغبت پیدا ہوگی. اس لیے پانچوں گشتوں کے راستے سے دعوت دینی ہے. خصوصی گشت ہے، جماعت کسی بستی میں پہنچی، سامان اپنا لگا دیا، مسجد میں ایک طرف سامان لگا دے، اچھی صاف ستھری چادر ڈال دے اس پر، اور پھر اس کے بعد دو دو رکعت پڑھ لیں. اگر مکرو وقت ہیں تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، باقی دو رکعت وضو کی، دو رکعت مسجد کی، یہ سنت ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور نے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو جنت میں. جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں اور پھر دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. یہ عمل ہے. تو جب بھی وضو ٹوٹا ہے دو رکعت وضو کر لیا اور کیا کریں گے؟ دو رکعت وضو کی پڑھ لیں گے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دو رکعت مسجد کی پڑھ لیں گے. سامان ایک طرف لگا دیا، دو دو رکعت نماز پڑھ لیں. اب سارے ساتھی سر جوڑ کے بیٹھے، فکر کریں، مشورہ کرنا ہے، ایک عمل ہے یہ. سوچنا بھی سیکھنا ہے. ابھی ہم نے سوچنا سیکھا نہیں ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ بولو میں بھائی. ارے بولو کیا سوچتے ہیں؟ ارے اپنی بیڑی والا بیڑی سوچتا ہے، پان والا پان کی سوچتا ہے، کھیل والا کھیل کی سوچتا ہے، پیپر والا بستی میں داخل ہو کے پیپر دیکھتا ہے کہ کہاں ملے گا. ارے یہی ہوتا ہے. اور چائے والا چائے کی وہ سوچتا ہے کہ چائے کہاں ملے گی. یہ سوچنے کی بھی مشق ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ابھی بستی میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے ہیں، دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر یہ سوچیں گے کہ یا اللہ پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے. جیسے پان والا پان کی سوچتا ہے تو دو کلومیٹر دور پان کا گلا ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں جاتا ہے پان لے آتا ہے. اور چائے والا چائے سوچتا ہے تو اس کو چائے ملتی ہے. ایسے ہم دین سوچیں گے کہ اللہ سو پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں پورا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کو لے کر بیٹھنا ہے. سارے ساتھ ایک فکر ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنی اپنی رائے دیں کیا کریں گے، کیسے محنت کریں گے. اب اس میں ہم کو طریقہ بتائے کہ کن چیزوں کی رائے لینی دینی ہے اور کیا کرنا ہے. تو تین چیزیں ہیں. ایک تو جماعت اپنی تربیت، تعلیم و تربیت کا نظام سوچے گی، اس کے اعمال ہیں چند. اور دوسرا کیا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دی، اس بستی سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں کیسے نکلے وہ سوچنا ہے. یعنی نقد جماعت بنانی واس، اس کے لیے دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا رہے ہیں. ایک آدمی تھوڑا سا تھوڑی بہت بات کر لیتا ہے، ایک ساتھی دو ساتھی نئے ہیں، اور پھر اس بستی کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، مقامی کو ایک دو آدمی ان کو اپنے ساتھ شریک کر لے مشورے میں، تو ان سے تفقد ہو جائے گا کتنے گھر ہیں، کیا کیفیت ہے بستی کی، کام کیا دیوار سے کیا حال ہے. اور پھر یہ جماعتیں بنا کر کام تقسیم کر لیں کہ اب جتنا وقت ہمارے پاس فارغ ہوگا تعلیم کے، نماز تعلیم اور آرام کھانے کے علاوہ کا جو وقت ہے، اس وقت میں چل پھر کر محنت کرنی ہے بستی میں، اس کے لیے جماعتیں بنا لیں. اور تیسری چیز یہ سوچنی ہے، اس بستی میں مسجد وار جماعت پائی ہوں جو اپنی اور اس بستی کے دین کے بارے میں فکر کرنے والی ہوں کہ بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. بستی کے 100% مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، گھر کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں. ایسی ایک جماعت ہر مسجد میں ہونی چاہیے. تو ہم جس مسجد میں ہیں دو تین دن ٹھہریں گے، دو تین دن میں ایسی جماعت وہاں بھی بن جانی چاہیے. یہ تین چیزیں ہیں، اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا نظام ہے، تعلیم کا اور اپنے اعمال کا، خدمت کا، اور دوسرا وہاں سے نقد جماعت، اور تیسرا اس مسجد میں مسجد وار جماعت کا قیام، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی اس بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو بستی کے دین کے بارے میں روزانہ فکر کرتے ہوں, روزانہ محنت کرتے ہوں. یہ سوچنا ہے. مشورہ اپنا کیا, مشورے کے بعد اب جو ہے باقی ساتھی اپنے اعمال کی ابتدا کر لیں. تعلیم ہے, سیکھنا سکھانا ہے, اس میں لگے. دو آدمی ایک نیا ایک پرانا ساتھی پورا وہاں بستی کے اندر خصوصی گشت کریں گے. یہ گشت جو ہے بستی کے علماء کی خدمت میں حاضری دے کر دعا کی گزارش کرنی. ایک کام تو یہ ہوگا جو اس بستی میں اہل علم ہیں, اہل ذکر ہیں, ان کی خدمت میں جا کر ان سے دعا کی گزارش کرنا کہ ہم لوگ اس نسبت سے آئے آپ کی بستی میں, آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور اس بستی میں جو کام میں لگے ہوئے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے پاس جا کر ان سے نصرت طلب کریں کہ ہماری جماعت آپ کی بستی میں پہنچی ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم کو وقت دیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, مل کر کام کریں گے, ہم کو بھی فائدہ ہو جائے گا, بستی میں بھی کام ہو جائے گا. ایسے اس بستی کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں, کوئی تاجر آدمی ہیں, کوئی سرپنچ ہیں یا مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں, جو باثر لوگ کہلاتے ہیں, چودھری قسم کے لوگ ہیں, ان کی خدمت میں جا کر ان سے بھی جو ہے نصرت طلب کریں, ان کے مقام اور مرتبے پر ان کو مبارکباد دیں. ماشاء اللہ, اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا ہے, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی دین آئے گا اور آپ کے وجہ سے بستی میں بھی دینی فضا بنے گی, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے آپ ہماری نصرت کریں. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے خدمت والے ساتھی خدمت میں لگ جائے. دو آدمی مشورے سے خدمت کے روزانہ طے کریں, اس لیے کہ ہمارا یہ کام اپنی جان اپنا مال کا ہے. کیسا کام ہے بولو نا بھائی؟ اپنی جان اپنا مال, کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا رہے. یہ بات بنیادی ہے کہ جس چیز پر جان مال لگے گی اس کی قدر دل میں آئے گی اور اس کا یقین دل میں آئے گا. اس لیے دین پر جان مال ہم خود لگائیں گے, خود کمائیں گے اور اسی میں سے دین پر لگائیں گے. اپنے پاس نہیں ہے تو عارضی طور پر قرضہ کر لیں گے, عارضی طور پر کبھی کسی سے قرضہ لے لیا پھر ان کو واپس کریں گے, لیکن اپنی جان مال لگائیں گے. ہمارے پاس نہیں ابھی تو اس انتظار میں رہیں گے, جب آئیں گے تب لگائیں گے. بوسے صاحب اپنے پاس پیسے ابھی نہیں, جب آئیں گے لگائیں گے. اور زندگی کا نظام ایسا ہے کہ جمع ہوتے ہی نہیں تو کبھی نہیں جا سکے گا, تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی عارضی طور پر کسی سے لے لیں بھائی 2000-4000 روپے اور اپنا وقت لگا کر اپنی جان مال لگا لیں, آنے کے بعد اپنی کمائی میں سے اپنے اسباب میں سے ان کو واپس کریں. لیکن اپنی جان اپنا مال لگا لیں, اپنی جان اپنا مال لگے گا تو قدر پیدا ہوگا. اور یہ بات معروف ہے کہ بھائی جس چیز پر جان مال لگتی ہے اس چیز کا یقین دل میں آتا ہے, تو اس لیے اپنی جان مال ہے تو اپنا کھانا خود پکائیں گے, ایک دو وقت کا کچا کھانا ساتھ رکھیں تاکہ فوراً جا کر ہمارے خدمت والے کا خدمت شروع کرو تو ہمارے اندر اشراف نہ رہے. دل کا سوال ہے, ورنہ یہ ہوگا ملاقات میں جائیں گے, خصوصی ملاقات ہے, بہت بڑا بنگلہ دیکھا حاجی صاحب, تو دل میں اشراف ہوگا کہ چلو یہ شاید دعوت دے دیں. یہ نہیں کہ خدمت والے ابھی تم رہو میں آتا ہوں ملاقات میں سے, ایسا نہ کریں, بلکہ بدتر لوگ شروع کر دیں پکانا تاکہ کوئی دعوت بھی دیں تو ہم ان کو کہہ سکے کوئی نہیں ہمارا تو کھانا پک رہا, ہمارا کھانا پک رہا اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے, اس وقت تو ہمارا پک رہا. ہاں ہمارے علاقوں میں جماعت آئے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ نہ پکائیں, ہم ان کو دعوت دیں. لیکن دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ مؤذن صاحب کو کہا ہوا ہے کہ مؤذن صاحب جماعت آئے تو تمہارے میں کہیں جواب اپنوں آپڑا جاتی سانس میں بلند جاتی سے سور میں ناشتہ جاتی سے, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. اور دو دن کا نظام ہے, تیسرے دن پھر کوئی انتظام نہیں ہے. اب جماعت اگر رہنا چاہ رہے کہ بھائی تمہارا تو آگے ٹھوک چلے, ایسا نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے نصرت کا. ہمارے واضح علاقوں میں نصرت کا یہ طریقہ رائج ہوگا, چار پانچ آدمی طے ہیں جو دعوت کرتے ہیں, مؤذن صاحب کو کہہ دیا ہے یا اور کسی ساتھی کو بھائی تم کہہ دینا, جماعت کو پتہ ہی نہیں کس کی دعوت ہے, کون کھلا رہا, और दो दिन पूरे हो गए, फिर दावत पूरी हो गया, भागे जाओ। जब वो जमात रहेगी तुम्हारे ऊपर बोझ बनेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, नुसरत का भी हम अपने इलाके में सही तरीका राइज करें। बस्ती में आने वाला कोई भी आदमी है, चाहे जमात में आया है या और किसी दीनी गरज से आया है, वो हमारा मेहमान है। या दीनी गरज भी नहीं है, दुनियावी गरज से है, वो भी मेहमान है। कोई रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी में जाएगा, ठीक है, नहीं है तो मस्जिद में आता है। अहमदन कोई मुसाफिर आया है। इस्लामी माशरे में ये अदब है, ये तालीम है कि आने वाले आदमी का इकराम किया जाए, उसको खिलावे पिलावे, उसको ठहरने का निज़ाम करें। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उसके उसूल आदाब हैं, उसके मसाइल हैं। तो इसलिए ये तरीका नहीं है कि मौजिन साहब कह देंगे। वो अमीन साहब पूछे भाई किसकी दावत है, भाई तुमको क्या लेना है, तुमको खाना खाना है। ये तरीका नहीं हमारा, बल्कि जो दावत दे रहे हैं वो जमात के जिम्मेदार के पास जाओ कि हम चाह रहे हैं कि आपके आज के खाने की दावत हम कर दें, या शाम के वक्त में हम दावत करना चाहते हैं। उनसे कबूल करवाओ, वो कबूल करें ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा इंतजाम है, तरतीब हमारी बन चुकी है, तो अगले वक्त की दावत दे दो। ये नहीं कि रविवार नो बपोर नो हमारू जब खत्म, फिक्स न कर दे दावत है, वरना फिर मफासिद पैदा होते हैं। इतवार की दोपहर इनका है, शाम का इनका है, नाश्ता इनका रहेगा उनका, तो वही चार आदमियों में घूम रहा है। अब वो उन पर बोझ है, लेकिन एक रिवाज बना हुआ है। कोई भी चीज जब शरीयत सुन्नत के दायरे से निकलेगी, रिवाज बनेगी और वो बोझ बन जाएगी, उसके अंदर से हकीकत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वहां भी दावत कोई दे रहा है तो कबूल करें, लेकिन उसके साथ थोड़ी बात भी करें, उस शर्त न लगावे दावत पर, लेकिन दीन की बात करें, समझावे, लेकिन हत्तल मकदूर कोशिश करें कि अपनी जान माल लगे, तो उसमें जान पड़ेगी। पकाना शुरू कर दिया, इशराफ नहीं है किसी किस्म। और अब खसूसी मुलाकात में गए हैं बगैर कोई सवाल के और बगैर किसी इशराफ के, जो दीन के दाइयों की बड़ी सिफत है। अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सिफत है बताएं उसमें, कि उनको किसी से कोई गरज नहीं है, न चाय की, न पानी की, न खाने की, न कपड़े की, न और कोई जरूरत उनसे पूरा करने की कोई गरज नहीं है। अपनी जान माल से अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं और अल्लाह के बंदों में चल फिर कर अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, और कोई गरज नहीं। और अंदाज खैरखाही का है। अंदाज कैसा है? खैरखाहाना अंदाज है। हमारे पांचों गश्तों में चीज होगी, खुसूसी गश्त में भी, अमूमी गश्त में भी, तालीमी गश्त में भी, तश्कीली गश्त में भी, वसूली में भी, कि हमें उनसे कोई गरज नहीं है, न चाय की गरज है, न पानी की गरज है, न उनके घर के छांव में बैठने की गरज है। वो तो मजबूरी है, उनसे मिलना इस वजह से बैठना पड़ता है, वरना हमारी ये चाहत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये काम अल्लाह के लिए है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफत, वो कहते थे कि हम तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अलल्लाह, कि हम तुमसे इसके बदले में, हमारी इस मेहनत कोशिश के बदले में हम कुछ नहीं चाहते, इसका बदला हमें अल्लाह देगा। और इस मुलाकात में उसका अंदाज क्या था? अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते थे इन्नी लकुम नासिफन अमीन, कि हम तुम्हारे अमानतदार खैरखा हैं, मैं तुम्हारा अमानतदार खैरखा हूं, कि तुम्हारा खैरखा हूं और अमानतदार हूं। अमानतदारी की उस सिफत के साथ चलना फिरना है लोगों में, राह खुदा में है। ये पांचों गश्तों के रास्ते से सुबह वक्त अच्छा फजर बाद होता है, दो घंटे, ढाई घंटे, तीन घंटे, नौ दस बजे तक वो वक्त लोगों में चल फिर चले फिरे जावे मिलें, लोग तलाश करने से मिलेंगे, क्योंकि दीन की तलब नहीं, इसलिए तलब लेकर आने वाले कम होंगे। चीजों की तलब है, चीजों की तलब है, लोग ऑर्डर देते हैं, 10 किलोमीटर दूर होता है वहां ऑर्डर देते हैं, कोई हम हमारे घर ये भेजो, कपड़ा चाइना में यहां से ऑर्डर जाता है, घड़ी जापान में ऑर्डर यहां से जाता है, क्योंकि लोगों में घड़ी की, कपड़े की, खाने पीने की तलब है, तो उसका ऑर्डर देकर मंगवा रहे हैं। लेकिन दीन की तलब नहीं है, तो इसके लिए तलब पैदा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, اور پھرنا ہوگا, مارے مارے پھرنا ہوگا دین کے لیے, جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام دین کو لے کر مارے مارے پھرے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حکایت صحابہ میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں, اس کے علاوہ مزید اور کتابوں میں جو آپ علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں پر جا رہے ہیں, دروازوں پر جا رہے ہیں, مکہ میں ذوال مجنہ اور عکاظ نام کے بازار تھے, ان بازاروں میں آپ جا کر لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مینا کی وادی میں آپ پھر رہے ہیں ایک موقع پر اور کہہ رہے ہیں مَن یُؤْمِنُ مَن یَنصُرُنِ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ, کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کو اللہ جنت دے گا. جنت کے وعدے پر اٹھا رہے ہیں. یہ گشت وہی ہے کہ لوگوں میں جا کر چل پھر کر طلب پیدا کریں گے اور طلب پیدا کر کے پھر ان کو دیں گے. اس لیے پانچوں گشتوں میں اپنے آپ کو ٹھکانا ہے. ٹھکانا بھی ایک کام ہے, راحت کے ساتھ کام نہیں ہوتا راحت. ہاں دنیا کے کام اگر بغیر تھکے ہو جاتے ہو تو ضرور کر لینے چاہیے. روزی جتنی کم تھکنے پر مل جاتی ہے اتنی لے لینی چاہیے, اس کے لیے زیادہ تھکنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں. کم محنت میں مل جاتی ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن دین کے خاطر جتنی مشقت اٹھائیں گے اس مشقت کے بقدر اجر ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی, اجرو کی اعلیٰ قدر نصبو کی, کہ جتنا تھکن ہوگی اتنا اجر بڑھ جائے گا ہمارا, اتنا ثواب بڑھے گا, اتنا بدلہ بڑھے گا, اتنی جان پڑے گی. ہاں لوگوں میں چل پھر کر جتنا تھکیں گے محنت کریں گے اندر درد اتنا بڑھے گا, اس لیے گشتوں میں خوب پھریں, تھکنا نہیں ہے اور محنت کر کے نفر تیار کرنا ہے. اور جس بستی میں ہمیں اس بستی میں 100% نماز ذکر تلاوت عبادت اور اعمال زندہ ہوں, اس کے لیے ہمیں ساری باتوں کی دعوت دینی, صرف نکلنے کی دعوت نہیں دینی. چھ نمبر ہیں اس میں, ایمان کی باتیں ہیں, نماز و عبادت کی باتیں ہیں, علم اور ذکر کی بات ہے, اکرام اور اخلاق کی باتیں ہیں اور اخلاص کی بات ہے اور جان مال لگانے کی بات ہے, تو ساری باتیں کرنی اور پورے دین پر آنے کی محنت کرنی ہے اور آخرت کی بات کرنی ہے کہ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. یہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ, تو ساری باتیں جہاں جہاں جائیں گے وہاں بھی زندہ ہوگی اور ہم کام کرنے والوں محنت کرنے والوں میں بھی چیزیں زندہ ہو جائے گی, عبادت کا ذوق پیدا ہوگا, نماز میں جی لگے گا, قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی, دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا, یہ ساری چیزوں کی مشق ہوتی رہے گی. اس لیے خوب جم کر دعوت دینی ہے. اور دوسرا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو سننا, جم کر سننا ہے, بلکہ جتنا ہم سنیں گے اتنا مضبوطی کے ساتھ بولیں گے, جتنا سنیں گے اتنا بولیں گے. اس لیے صبح شام تعلیم ہے اور فضائل کے حلقے ہیں. تعلیم میں ایک تو فضائل ہیں, فضائل کے حلقے ہیں, اور دوسرا انفرادی طور پر اپنی ضروری دین کو سیکھنا سکھانا, یہ تعلیم ہے. تعلیم میں جم کر بیٹھے وہ تربیت کا عمل ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے اندر چھوٹی ہوئی ہے. ہم اپنے روزانہ کا پورے مجمع سے ہم اگر اپنا اندازہ کریں کہ ہم روزانہ کا ہم اپنا حساب لگائیں کہ روزانہ ہم اپنے دین کو, ایمان کو, اعمال کو, اخلاق کو, آخرت کو, خدمت کو, بچوں کی تربیت پر ملنے والے اجر کو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل ہم کتنے سنتے ہیں, جو رغبت پیدا کرنے والی چیز ہے. پوری زندگی سے متعلق جتنے ہمارے کام ہیں ان سارے کاموں کے فضائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس میں حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو, سب سے اچھا مسلمان وہ اس کی فضیلت بتائی کہ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے بیوی بچوں کے لیے وہ اچھا مسلمان ہے. تم میں بھلا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. تو لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھا بننے کا راستہ بتایا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا. اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, یعنی تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. یہ فضیلتیں ہیں. تو ہم سوچیں کہ ہم روزانہ کتنا وقت اس کو سنتے ہیں, اس کے بجائے لایانی اور غفلت کی باتوں کو کتنا سن رہے ہیں. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمانا ہے, دونوں وقت صبح شام, اور سارے اعمال کے فضائل کو دھیان سے سننا ہے, تصدیق کرنا ہے اس کی کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں ہیں, اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں, آسان زبان میں اس کو اس میں لکھا ہے. گھنٹوں بھر بٹھاوے اپنا, ابھی عادی نہیں ہوئے ہیں اس لیے تھوڑی دیر میں اکتا جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ اس کے عادی نہیں ہیں اس لیے تھوڑی دیر میں تعلیم میں گھبرا جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں اکتا جاتے ہیں, اندر طبیعت میں رغبت نہیں ہے اور جسم اس کا عادی نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کا جسم عادی ہے, بعض لوگ کھڑے ہونے کے عادی ہیں پان کے گلے پر, تو پان والا اندر بیٹھا ہے لیکن باہر کھڑے رہتے ہوئے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا, ارے ہوتے نہیں چائے کی لاری پر کھڑے رہنے کے عادی ہیں, تو ایک گھنٹہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. مسجد کے باہر پکڑے رکھے رہتے ہیں, اس پر بازے لوگ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں, مغرب بعد پڑھ کے نکلتے ہیں عشاء کی اذان تک بیٹھتے ہیں. ارے بھائی بیٹھتے ہیں نا, کبھی انہوں نے نہیں کہا بھائی تھک گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, اکتا گئے ہیں. کھیل کے میدانوں میں لوگ عصر بعد سے مغرب تک کھڑے رہتے ہیں, تو اس کے عادی ہو گئے اور پھر وہ چیزیں طبیعت بن چکی ہیں. اس لیے تعلیم میں اپنے آپ کو جماؤں اور دھیان سے سنیں, تصدیق کریں. پڑھنے والا حدیث کو دو تین مرتبہ پڑھیں, اور سننے والے دھیان سے سنیں, فائدے کو ایک بار پڑھیں. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہے, ایک گشت تو کیا خصوصی گشت, دوسرا تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے دوران دو دو ساڑھے دس منٹ کے لیے جا کر باہر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر نقد لانے کی کوشش کر, پھر ان کا ذہن بنا کر ان کو کھلا کر پلا کر اپنے پاس بٹھا کر محبت سے مل کر ان کا ذہن بنا رہے ہیں. ہاں, دین پر چلنے کا, دین کی محنت میں جڑنے کا, یہ تو محبت کا کام ہے. کیسا کام ہے؟ ہاں, محبت کے ساتھ, محبت سے ملیں گے سب سے, سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے اور اپنے پاس بٹھائیں گے, کھلائیں گے, پلائیں گے جس وقت کا جیسا موقع, اور پھر اس کے ساتھ دین کی بات کریں گے اور دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے. تو تعلیمی گشت کرنا ہے, اور شروع میں جو ہے ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کو صحیح کرنا ہے. قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے, کلام الہی ہے, ہر ایک کے ذمے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سیکھے. صرف بچوں کے لیے نہیں کہ ان کو مکتب بھیج دیا, یہ اور جو تھوڑا جذبہ تھا تو بچے کو حافظ بھی بنا دیا, لیکن حافظ بیٹے کے ابا کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کو تو ان کے سورہ فاتحہ پر ان کی نماز صحیح ہوگی, بچہ قاری بن گیا ہے تو ابا کی نماز صحیح نہیں ہو جائے گی. ابا کی نماز صحیح کرنے کے لیے تو ابا کو سورہ فاتحہ صحیح کرنی پڑے گی. اس لیے کہ قائد کر کے سورہ فاتحہ صحیح کریں, چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح کر لیں تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے, کیونکہ روزانہ پانچ وقت صحیح نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ روزانہ پانچ وقت نماز ادا کریں اور نماز کو صحیح کریں, اور نماز کی صحت کے لیے قراءت کے صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں, چاہے ایک دن میں ایک ہی آیت ہو جائے, اور پھر مذاکرہ کریں. یہ چھ صفات ہے, ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام اور اخلاص اور دعوت. ان صفتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں, اس کے فضائل بولتے رہیں تاکہ صفتیں ہمارے اندر آتی رہے, عمل میں آتی رہے. اس طرح کی ہماری روزانہ تعلیم. اور تیسرا گشت ہے ہمارا, شام کو عمومی گشت ہوگا, دو نمازوں کے بیچ کا وقت پارے کر کے کرتے ہیں. اور چوتھا گشت ہمارا ملاقاتوں کا, جو میں نے عرض کیا کہ گھر گھر جا کر محنت کر کے تشکیلی گشت ہے, جس میں لوگوں سے بات کر کے راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. اور پانچواں گشت وصولی کا ہے, جو لوگ تیار ہوئے ان کو لے کر نکلنا. یہ پانچ قسم کے گشت. اجتماعی اعمال میں جیسے سفر ہیں, مشورہ ہیں, تعلیم ہے, پانچ فرض نمازیں ہیں, ایسے نماز کے بعد جو ہماری مجلس ہیں اس میں ساری جماعت مل جل کر مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھ اور کھانا اور سونا یہ بھی اجتماعی عمل ہے. ایک دسترخوان پر کھانا کھا لیں, مل جل کر کھا لیں, یہ طریقہ ہے. ہاں, ایک دسترخوان پر کھانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور ایک زمانہ تھا گھروں میں یہی نظام تھا, سب لوگ مل جل کے کھاتے تھے, سب مل جل کے کھاتے تھے, ساتھ میں بیٹھتے تھے. اب دھیرے دھیرے وہ بھی معاشرہ ختم ہو رہی ہے گھروں میں بھی. کوئی 9 بجے اٹھ کے چائے پی رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ کے چائے پی رہا ہے. پہلے تک فجر پڑ کے آئے, چائے گھر میں چائے تیار ہے, سب مل جل کے چائے پی لیتے تھے. ارے ہوتا نا 11-12 بجے کوئی وقت ایسا جس میں مل جل کر کھا لیتے, ایک ساتھ بیٹھتے تھے, والدین اولاد, تعلیم تربیت کا موقع رہتا تھا, جماعت میں اس کی مشق کرے, سارے ساتھی ایک دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھا لیں. کھانے میں زیادہ تکلفات نہ ہو بلکہ سادہ ہو. ہمارا جو معیار زندگی ہے اس کو نیچے لانا ہے. یہ کمال نہیں آدمی کا روزانہ آدمی اپنے خرچے بڑھاوے اور فیشن والی زندگی پر جاوے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, مکان میں, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آوے. کمال کیا ہے بولو بھائی؟ اور جو مال بچے گا اس مال سے آخرت بنا گا, یہ کمال کی چیز ہے. اور دین میں کمال یہ ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں, کہ نماز چھوٹی پڑھتے تھے اب لمبی پڑھنے لگے ہیں, تسبیح تھوڑی پڑھتے تھے اب زیادہ پڑھنے لگے ہیں, قرآن شریف آدھا پارا پڑھتے تھے ایک پارا کر دیا ہے, دعا تھوڑی مانگتے تھے اب بڑھا دی ہے. تو اپنے اعمال میں, اپنے ایمان میں, اپنے تقوی میں, صفتوں میں آگے بڑھنا ہے. جماعت میں نکل کر اس کی مشق ہے کہ وہاں جا کر مشق کرنا ہے کہ نیچے سے اوپر جانا ہے, اپنے ایمان میں, عمل میں, تقوی میں, اور اپنے کھانے پینے میں, پہننے اوڑھنے میں نیچے آنا ہے. کیونکہ غلط عادت ہے, وہ خواہشات کی عادت ہے, وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہشیں کبھی پوری نہیں. دنیا جو ہے وہ چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے مثل مشہور ہیں کہ دنیا میں چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی, ان کی بھی کچھ چاہتیں, کچھ ارمان رہ جاتے ہیں, وہ لے کے دفن ہو جاتے ہیں. اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے. یہ مثل مشہور ہے کہ چاہتیں بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں. اس کو بھی 2 وقت 2 روٹی مل جاتی ہے, اس کو سونے کے لیے کہیں نہ کہیں ٹھکانا مل جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سو جاتا ہے, کوئی کھٹتا ہے تو زمین کا کوئی حصہ مل جاتا ہے, جہاں اپنی نیند پوری کر لیتا ہے. وہ ضرورت ہے نیند, سو لیتا ہے. کھانا ضرورت ہے, اس کے گھر میں نہیں پکا تو کسی نے 2 ٹکڑے دے دیے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن چاہتیں ایسی چیز ہیں کہ چاہتیں یہاں کسی کی پوری نہیں ہوتی. اس لیے چاہتوں کی فکر میں نہ لگے, اپنی ضرورت پوری کرنی تو سادہ کھانا کھا لیں, زیادہ تکلفات میں نہ پڑے. ایسے کپڑے وغیرہ ہیں تو اس کے زیادہ تکلفات میں نہ رہے, ورنہ اس میں بہت سارا وقت چلا جائے گا. اور اس کے عادی ہو گئے تو بہت سے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں 9 بجے, پھر ان کا غسل ہوتا ہے 11 بجے تک. ارے ہوتا ہے نا, بہت سے نوجوان ہوتے ہیں بہت, کہ وہ اٹھے 9 بجے اٹھے ہیں, پھر غسل خانے میں جاتے ہیں, بالٹی رکھتے ہیں, شیمپو نکالتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پتا نہیں کتنا, وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے لمبا چوڑا. اس کے بعد وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد نکلتے ہیں, پھر اس کا ناشتہ ہوتا ہے, یعنی 4-5 گھنٹے روزانہ اسی میں جا رہے ہیں. جو اوقات عبادت کے لیے تھے, اللہ کی یاد کے لیے تھے, کچھ دین سیکھنے سکھانے کے لیے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی سادہ ہے اور منظم زندگی ہے. سادگی کا مطلب میلے کچلے رہنا نہیں ہے کہ میلے کچلے کے پر سادگی یہی ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی ادھر جا رہی ہے اور کپڑے میلے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی لیکن بہت مرتب منظم ہے. آپ نے زندگی میں حسن انتظام سکھایا اپنی امت. حسن انتظام ہے ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے اوقات ہیں, سونے جاگنے کا وقت ہے آپ کا, کھانے پینے کا وقت ہے, اور جسم کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, اور ایک بہترین زندگی ہے. ہاں, سنت والے اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت, اسی لیے راہ خدا میں نکلے. اجتماعی تعلیم کے علاوہ انفرادی اوقات میں بھائی کھانے کا کیا طریقہ ہے, سونے کا کیا طریقہ ہے, لباس کی کیا سنتیں ہیں, بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے, رات کے کیا معمولات ہیں, دن کے کیا معمولات ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہے اس کے سارے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ہے. کسی سے ملنا ہے تو کیسے ملاقات کر رہے ہیں, کسی سے جدا ہو رہے ہیں تو کیسے جدا ہو رہے ہیں. یہ سارا علم ہے, سیکھنے سکھانے میں ساری چیزیں آئی. اس میں ایک جز فضائل کی تعلیم ہے, اجتماعی تعلیم باقی انفرادی اوقات میں ساری چیزوں کا سیکھنا سکھانا ہے, قرآن کے قرآن شریف بھی صحیح کرنا ہے, تجوید بھی سیکھنی ہے, اور نماز بھی ٹھیک کرنی ہے, وضو بھی صحیح کرنا ہے, استنجا کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ استنجا کیسے کریں. بہت سارے ساتھی ہیں جن کو استنجا کا طریقے کا پتہ نہیں کہ گئے ابھی تو ایک ڈیڑھ منٹ ہوئی ہے واپس آ گئے پیشاب کر کے, نہ استبرا کیا نہ استنجا کیا, بس پانی ڈال دیا. تو خالی پانی ڈالنے کا نام استنجا نہیں ہے, اس کا طریقہ ہے, فقہ میں اس کے مسائل ہیں کہ آدمی اطمینان حاصل کرے اچھی طرح, استبرا کرے پہلے استنجے سے پہلے, کاغذ سے یا پتھر سے, اور اطمینان کر لے کب پیشاب اچھی طرح سے ہو چکی ہے, اس کے بعد اس کو پاک کریں. خالی پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ پاک کرنا چاہے تھوڑے پانی میں پاک ہو جائے. بعض مطلب پوری بوٹ ڈال دی لیکن ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے, نجاست باقی ہے, اس لیے پاک کرنے کا طریقہ ہے, وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری. اسی طرح وضو کیسے کرنا ہے, وضو کا طریقہ ہے, ہر ہر چیز کو سیکھنا ہے. کھانے کا طریقہ ہے, سونے کا طریقہ ہے, مسجد کے آداب ہیں, مسجد میں کیسے رہنا ہے. مسجد شاہی دربار ہے, اللہ کا گھر ہے, چاہے ہم جماعت میں ہوں یا جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے ہوں یا نماز کے لیے گئے ہوں, مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کی عظمت دل میں ہو, اللہ کا گھر ہے. آدمی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے آفس میں جاتا ہے, اندر دل میں عظمت ہوتے کلیکٹر آفس, تو اس کے کمپاؤنڈ سے اس کے اصول آداب شروع ہوتے ہیں, بھائی پارکنگ ادھر کرو, یا گاڑی مت رکھو, یا ہارن مت بجاؤ, پھر موبائل جیب میں تب وہاں جاؤ بھائی بھائی موبائل بند کرو, آپ ابھی کہاں آئے ہیں. آپ اس احساس کے ساتھ آدمی, ہم سوچیں روزانہ پانچ وقت مسجد میں داخل ہو کر نکلتے ہیں, اور جماعت میں نکلنے کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد میں گزارتے ہیں, اللہ کے گھر کی کتنی عظمت دل میں. جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی اس کے گھر کی عظمت آئے گی. اللہ کے گھر کی عظمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہنا, اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں, ضروری دینی باتیں کریں. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق ہیں کہ اپنے کھانے پینے میں اپنی جائز ضروریات میں, ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاؤ, کھانے پینے میں آرام میں, اور ضروری بات چیت میں, اور اپنی جائز ضروریات میں. استنجا ہے, پانی پینے گئے تھے, پانی پی کے فوراً آ جاؤ, استنجا کرنے گئے, استنجا کر کے وضو کر کے فوراً آ جاؤ. اس میں زیادہ وقت برباد نہ کرے, غیر ضروری باتیں نہیں کرنی, بلکہ جو ضروری بات ہے اس کو بھی کم سے کم کلمات میں ادا کر لینا ہے. ضروری بات کرنی تھی کم سے کم میں پورا کر لیں, غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھے, آپس میں محبت کے ساتھ رہیں, سیاسی باتیں نہ کریں. سیاست میں فلاں جگہ کیا کہتے ہیں, ہمارا مقصود سیاست نہیں ہے, سیاست اور کرسی ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد دین ہے, کہ زندگی میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, اور دنیا میں جو جن شعبوں میں ہیں وہ اپنی زندگی میں دین لے آوے, تو مسئلہ سب کا حل ہو جائے. تو اس لیے ان چیزوں میں حالات حاضرہ اور غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں. اسی طرح کسی پر تنقید نہ کریں, کسی کی تنقید نہ کریں, کسی کی تحقیر نہ کریں, کسی کی بھی تحقیر, عام سے عام آدمی ہے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. پتہ نہیں کون کس کی کون سی خوبی اللہ کے وہاں قبول ہے, دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آ رہا ہے, دیکھنے میں ظاہر میں زیادہ دیندار نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو دعوت میں, تعلیم و تعلم میں, اور پھر ذکر و عبادت میں صبح شام کی 3 تسبیح کی پابندی کریں, روزانہ 1 پارہ کم از کم قرآن شریف کی تلاوت کریں, نہیں آتا تو اتنا وقت سیکھنے میں لگا, اور انفرادی دعا کی پابندی کریں, انفرادی دعا کا اہتمام کریں, اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں, اور مسنون دعائیں جتنی ہیں جس وقت کی جو دعائیں سیکھیں, نہیں آتی ہیں دعا کی کتاب ساتھ میں رکھ لیں, اس میں دیکھ کر پڑھتے رہیں, 1 بار 2 بار 10 بار پڑھیں گے وہ دعا یاد ہو جائے. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں, اور باقی چوتھا کام ہے خدمت, اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں, اپنی خدمت خود کریں, اپنے جتنے ذاتی کام ہے خود ہی کر لیں, پانی پینا ہے, اپنا سامان اٹھانا ہے, اپنے کپڑے دھونے ہیں, اپنی ذاتی خدمت کی ابھی سے عادت ڈالیں. جو آدمی اپنی خدمت کا خود عادی ہے وہ کبھی محتاج نہیں بنے گا, اپنا کام خود ہی کر لے. ایک تو ہے معذوری آدمی, کہ معذوری میں کسی نے کوئی کام کر دیا ٹھیک ہے, باقی اپنی خدمت خود کریں, اپنے سارے کام خود کریں, اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی اپنی ذمہ دار کی خدمت کریں. خدمت بہت بڑا عمل ہے. اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں, اللہ کا گھر ہے مسجد کو صاف ستھرا رکھیں, کوئی کچرا ہو گیا صاف کر لیں, ٹوائلٹ میں گئے گندا دیکھا تو اس کو صاف کر لیں, چھوٹے باپ کے تھوڑے ہو جائیں, ٹوائلٹ صاف کر دیں, مسجد کی نالیاں خراب ہوئی ہیں صاف کر دیں, بلکہ ہم مسجد کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جاوے کہ ٹرسٹی لوگ مؤذن صاحب سب کہیں کہ جماعت بہت اچھی تھی کہ پوری مسجد صاف کر کے گئے, اور اگر گندا کر کے گئے تو اس پر تبصرہ ہوتا ہے مؤذن کو سب سے پہلے کہ بھائی یہ لوگ آئے سارا گندا کر کے چلے گئے, ٹرسٹی اس پر نوٹ لیتے ہیں کہ سارا گندا کر کے چلے گئے, ایسا نہ کرے بلکہ خدمت کر دے اللہ کے گھر کی, ہم صاف کر دے اس کو اور بستی والوں کی خدمت کریں, ہم بوجھ نہ بنے کسی بستی میں جا کر, بلکہ موقع دے, ہم دو دن تین دن مسجد میں ٹھہرے تھے, ہم نے مسجد کی بجلی پانی استعمال کیا تو 5-25 روپے وہاں ان کے ربا ہوتا ہے مرد ان کو دے کر آوے تاکہ ہم کسی جگہ بوجھ نہ بنے اور آئندہ کسی جماعت کے لیے رکاوٹ نہ ہو, تو اس لیے خدمت کرے اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی, اپنی بھی کریں گے اپنے ساتھیوں کی اپنے ذمہ دار کی بھی اور بستی والوں کی بھی خدمت کرے, اور اپنے ذمہ دار کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار کی منشا پہچانے وہ کیا چاہتے ہیں, ہاں تاکہ آسانی ہو جائے کام, کبھی سنٹے اپنے آپ کو تیار رکھے اطاعت کے لیے, اپنے ذمہ دار کی اطاعت جتنی کریں گے اتنی اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جائے, وہی اصل ہے کہ اللہ رسول کے ہم اطاعت کرنے والے بن جائے, اس کی مشق کے لیے اس وقت ہمارا بڑا مرض یہ نہ ماننے کا ہے, گھر میں بابا یہ کہہ رہے کہ بچے نہیں مانتے ہیں, اور شوہر یہ کہہ رہا بیوی نہیں مانتی ہے, چچا کہہ رہے بھتیجے نہیں مانتے, ماموں کہہ رہے بھنجے نہیں مانتے, بڑے کہہ رہے کہ چھوٹے نہیں مانتے, استاد کہہ رہے بچے نہیں مان رہے, یہ بڑا مرض ہے اس زمانے کا, اس اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق ہم ماننے والے بنے, ہم ماننے والے بنے کہ مان کر چلیں تو انشاءاللہ پھر تربیت ہو جائے گی, اور ایک چلہ 4 مہینہ لگا کر آدمی آئے گا تو بہت زیادہ تبدیلی کے ساتھ آئے گا, ہدایت لے کر آئے گا, علم لے کر آئے گا, عمل لے کر آئے گا, تقویٰ لے کر آئے گا, فکر لے کر آئے گا, اور پھر زندگی پر کام کرنا آسان ہو جائے گا. باقی جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ اس کا اہتمام کرے کہ دو دن سے یہاں جو مذاکرات سنے ہیں, دین کی باتیں بھی سنی ہیں, دین کی محنت کو بھی سنا ہے, تو ہم اپنے گھروں کی طرف یہ عزائم ارادے لے کر جا رہے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے دین پر جمیں گے, جمیں گے انشاءاللہ, ہاں. اور دین میں بڑا عمل نماز کا ہے, نماز بہت بڑا عمل ہے, بڑی عبادت, اپنی ذات سے نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب زندگی پر کبھی نماز فوت نہیں کریں گے, بلکہ یہ نیت بناویں کہ نماز ہماری تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے, 5 وقت کی نماز اپنی مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں گے, گھر میں بھی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے محبت کے ساتھ, فضائل بتا کر سمجھا بجھا کر گھر میں بھی نماز کی فضا بنائیں گے, اور یہ طے کر کے جاوے انشاءاللہ کہ ہماری پوری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی فکر کریں گے, کریں گے انشاءاللہ, کون کون کریں گے, ہاں یہ فکر لے کر یہاں سے جاؤ کہ ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے, 100% مسلمان مسجد میں آویں, اور مسجد کے جو اعمال ہیں روزانہ کی تعلیم ہے, ہفتے میں گشت ہیں, روزانہ کی محنت ہے, اس محنت میں اپنے آپ کو شریک کریں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ اس محنت میں شریک کریں گے, کریں گے انشاءاللہ, اور جلدی سے اپنی ترتیب بنائیں گے راہ خدا میں نکلنے کی, مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں واپس جا کر اپنی ترتیب بنا کر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے, لگائیں گے سبھی, اللہ پاک توفیق عطا کرے. ایک ذرا ضروری بات, جو جمع